Для Джея Голдмана «За дружбу та артишоки». Розділ перший. Яскравий спалах осяяння, домірний цьому дивному сонцю. Ось яким він був. Я бачив при світлі дня те, що раніше відкривалося мені лише в оздобі ясного блиску посеред пітьми. Лабіринт. Великий лабіринт Амбера. Викарбуваний на овальному скелястому виступі під над дивовижним небомор'ям. Я знав, завдяки внутрішньому образу, який пов'язував усіх нас, що цього разу він був справжнім. А це означало, що лабіринт Амбера був його першою тінню. Це означало, що сам Амбер ніколи не виходив за межі королівства Амбера, Редми і Тірна Нокта. А отже, місцина, в яку ми прибули, за законом першості і конфігурації, була справжнім Амбером. Я повернувся до усміхненого Ганелона. Його борода і скуйовджене волосся вогнисто палали в безжальному світлі. «Звідки ти дізнався?» – запитав у нього я. «Корвіне, ти ж знаєш, у мене хист до розгадування таємниць», – відказав побратим. «Я пригадав усе, що ти розповідав мені про функціонування природи Амбера, як його тіні та всі ваші війни відбуваються у світах. Я часто запитував себе, міркуючи про чорну дорогу, чи може щось відкидати тінь у сам Амбер? Мені спало на думку, що така річ мала би бути неймовірно базисною, потужною і таємною». Він вказав на краєвид, що розгорнувся перед нами. «Якось ця». «Продовжуй», – мовив я. Вираз Ганелонованого обличчя змінився, і він знизав плечима. «Отже, має бути шар реальності глибший за твій Амбер», – пояснив він. «Саме там і було скоєно зло. Ваш звір-покровитель привів нас у місце, яке видається саме таким. А ця пляма на лабіринті скидається на чиюсь бредну роботу. Ти згоден зі мною?» Я кивнув. «Мені радше не так сам висновок вразив, як твоя здогадливість», – відказав я. «Ти випередив мене», – визнав Рентом, що стояв праворуч від мене. «Але саме таке відчуття пройняло мене, м'яко кажучи, аж до кишок. Я вірю, що саме тут і закладений фундамент нашого світу». «Іноді чужинець може бачити речі краще, ніж той, хто є їхньою частиною», – зауважив Ганелон. Рендом зиркнув на мене, а тоді знову зосередив увагу на краєвиді. «Гадаєш, усе ще більше зміниться?» – запитав він. «Якщо ми спустимося і поглянемо ближче». «Є тільки один спосіб з'ясувати», – відказав я. «Тоді гайдак ключем», – постановив Рендом. «Я перший». «Гаразд». Рендом спрямував коня праворуч, ліворуч, знов праворуч, довгою низкою серпантинів, що зигзагами вели нас уздовж кручі. Зберігаючи той самий порядок, що й увесь день, я поїхав за ним. Ганелон був останній. «Здається, наразі все стабільно», – гукнув нам Рендом. «Поки що», – відказав Натия. «А внизу між скелями якась розколена». Я нахилився вперед. Праворуч, на рівні овальної рівнини, зяяло жерло печери. Грот той розташувався так, що помітити його згори було неможливо. «Ми пройдемо доволі близько», – сказав я. «Швидко, обережно і тихо», – додав Рендом, видобуваючи меча. Я витягнув з піхов Грейсвайндір, а Ганелон на один поворот позаду мене дістав свою зброю. До розколени ми потрапили не одразу. Спершу повернули ліворуч, і тільки тоді пройшли повз неї. Хоч до печери лишалося ще 10 чи 15 футів, але я почув з неї сморід, природу якого встановити не зміг. Коні або відразу допетрали, що й до чого, або ж були просто песимістами по життю. Тварини притисли вуха до голови, роздули ніздрі і тривожно заіржали, не слухаючись віжок. Однак щойно ми повернули і рушили геть від того місця, вони заспокоїлись. Паніка охопила їх тільки в кінці узвозу, коли ми наблизилися до пошкодженого лабіринту. Коні просто відмовилися підходити ближче. Рендом зліз із коня. Він дійшов до краю візерунка і завмер, розглядаючи його. А тоді заговорив, не озираючись. «З усього, що нам відомо», – мовив він, – «шкоди було завдано навмисне». «Здається, так», – погодився я. «Очевидно також, що ми опинилися тут з певною мірою». «Гадаю, так і є». «Тож, трішки напруживши уяву, Можна виснувати, що ми опинилися тут, або дізнатися, як було пошкоджено лабіринт і що можна зробити, аби відновити його цілісність. Можливо, який твій діагноз? Поки що жодного. Він рушив до периметру лабіринту праворуч, туди, де візерунок починав втрачати чіткість. Я вклав клинок у піхви і приготувався спішуватися. Ганелон простягнув руку і схопив мене за плече. «Я сам можу зробити це», – почав було я. «Але Корвіне», – мовив він, незважаючи на сказане мною, – «здається, ближче до центру лабіринту є маленька невідповідність, щось, що не належить цьому місцю». «Де?» – він показав, і я простежив за його рукою. Біля центру лежав якийсь чужинний предмет. Патичок? Камінь? Зіжмаканий аркуш паперу? Сказати точно з такої відстані було неможливо. «Бачу», – відповів я. Ми злізли з коней і рушили до рендома, який до того часу вже встиг дійти до правого краю візерунка, і тепер розглядав збляклу ділянку. «Ганелон помітив щось ближче до центру», – сказав я. Рендом кивнув. «Я також це помітив», – відказав він. «Просто намагався вирішити, з якого боку краще підійти, щоби було зручніше роздивлятися. Мене не приваблює ідея блукати розбитим лабіринтом. З іншого боку, мені цікаво, на що я наражатиму себе, якщо спробую пройти з чорнілим краєм. Як гадаєш?» «Якщо блукатимемо тут рештками лабіринту, можемо втратити чимало часу», – мовив я на те. «Коли його опір домірний тому, що ми маємо вдома. А ще нас вчили, варто зійти зі шляху, як тебе спіткає смерть. План у мене такий. З лабіринту доведеться піти, щойно я сягну плями. З іншого боку, торкнувшись чорноти, я можу послати сигнал тривоги нашим ворогам. Тож ніхто з вас цього не робитиме», – втрутився Генелон. «Я зроблю». А тоді, не чекаючи на відповідь, він стрибнув з розгону на чорну ділянку, пробіг аж до центру, доволі довго чекав, перш ніж підняти якусь дрібну річ, повернувся і рушив назад. За кілька секунд по тому він уже стояв перед нами. «То був ризикований вчинок», – мовив Рендом. Ганелон кивнув. «Але ви двоє досі стояли б і сперечалися, якби я цього не зробив». Він підняв руку і простягнув її. «Ну і що ви про це думаєте?» Ганелон стискав кинджал, що пронизував прямокутний, заплямований шматочок картону. Я забрав знахідку вдруга. «Скидається на козир», – мовив Рендом. «Так». Витягнувши карту, я розгладив зібгані краї. Чоловік, риси якого постали переді мною, здавався наполовину знайомим і, звісно, наполовину чужим водночас. Світле, пряме волосся, дрібні гострі риси, непомітна посмішка, тендітна статура. Я похитав головою. «Не знаю такого. Дайте на поглянути». Рендом забрав у мене карту і насупився. «Ні», – мовив він через певний час. «Я також не знаю. Мені майже здається, що я мав би впізнати його, але ні». Тієї миті коні знову взялися виражати невдоволення, ще й набагато гучніше. Нам треба було лише трішки повернутися, щоб збагнути причину їхньої тривоги, адже воно вибрало саме ту мить, щоб виповзти з печери. «Дідько!» – сказав Рендом. І я з ним погодився. Ганелон прочистив горло, а тоді виставив поперед себе меча. «Хто-небудь знає, що це?» – спокійно запитав він. На перший погляд та почвара видалася мені змієподібною через рухи і довгий товстий хвіст, який радше скидався на продовження довгого в'юнкого тулуба, а не на простий придаток. Вона пересувалася на чотирьох гнучких, наче гумових ногах, які, однак, завершувалися величезними стопами з лиховісними кігтями. Вузька голова із дзьобом похитувалася в різнобіч у ритмі рухів почвари, повертаючись до нас то одним, то іншим блякло-синім оком. Величезні крила, пурпурові і шкуруваті, тулилися з боків. Істота та не мала ні пір'я, ні волосся, але на плечах, грудях, спині і хвості її шкіру вкривала луска. Від вістря дзьоба і до кінчика хвоста її довжина перевищувала 3 метри. Рух тварини відлунював тихим дзенькотом, а на її горлянці я зауважив яскравий спалах. «Найперше, що спадає мені на думку, – мовив Рендом, – це геральдичний звір, грифон. Ось тільки цей екземпляр лисий і багряний». Точніше, не наш національний птах», – додав я, витягуючи Грейсвандер і затримуючи його вістря на рівні голови істоти. Бочвара викинула червоний роздвоєний язик, здійняла на кілька дюймів крила, а тоді опустила їх. Коли її голова хиталася праворуч, хвіст повертав ліворуч, тоді ліворуч і праворуч, праворуч і ліворуч, занурюючи нас своїми рухами у напівгіпнотичний транс. Здавалося, її значно більше цікавили коні, аніж ми. Бочвара прямувала повз нас до місця, де тремтіли і перебирали ногами наші скакуни. Коли я став у монстра на шляху, він заревів. Його крила здіймалися й опадали, майоріли, наче пара невеликих вітрил, захоплена поривом вітру. Тепер він звівся на задні лапи і височив над нами. Здавалося, що він у ту мить, наче вчетверо побільше. Відтак створіння заверещало, і у вухах задзеленчав навісний, войовничий, чи то вигук, чи то виклик. А тоді воно різко опустило крила і злетіло, ненадовго здійнявшись у повітря. Коні зірвалися і побігли. Тварюка опинилася поза зоною нашої досяжності. І тільки тоді я збагнув, звідки походило подзенькування, і чим же була та яскрава штука на шиї у звіра. Монстр був прив'язаний, і довжелезний ланцюг зникав у печері. Точна його довжина негайно стала для нас чимось більшим, ніж питанням загальної ерудиції. Розмахуючи крилами, істота зашипіла, пролетіла над нами і впала. Щоби по-справжньому злетіти, почварі забракло простору для маневру. Повернувшись, я бачив, як зірка і вогнедишник відступали до дальнього краю овалу. Кінь рендома, Яго, кинувся в напрямку лабіринту. Почвара знову зіп'ялася на ноги, розвернулася, неначе хотіла напасти на Яго, знову поглянула на нас і заклякла. Цього разу вона опинилася значно ближче, за 3-4 метри від нас. Схилила на бік голову, повернувшись правим оком, а тоді розкрила дзьоб і тихо захрумкала. «А якщо напасти зараз?» – запропонував Рендом. «Ні, зачекай. Щось не так у її поведінці». Доки я говорив, звір нахилив голову і опустив крила. Він тричі вдарив дзьобом по землі та знову поглянув увесь. Тоді склав крила за спиною. Хвіст двічі смикнувся, а відтак жваво захитався з боку на бік. Тварина розкрила дзьоб і знов закрумкала. Та мить спантелечила нас. Яго зайшов у лабіринт з боку з чорнілої ділянки. Пройшов 5 чи 6 метрів навскоси, а тоді, опинившись на лініях сили, потрапив у пастку біля запони, наче комаха, впіймана липучкою. Коли іскри охопили його, а грива здійнялася і стала дибки, кінь заіржав від болю. Тієї ж миті небо над нами потемніло, але жодної водяні хмари не з'явилися в небесах. Над нами зринуло бездоганне кругле утворення, всередині червоне, жовте біля краю, що оберталося за годинниковою стрілкою. Пролунав мелодійний передзвін, а за ним жахливе торохтіння черкітки. Яго борсався далі, спершу він звільнив праву передню ногу, тоді опустив її знову, щоби витягнути ліву, і дико заіржав. Іскри вже сягнули його чубка, і кінь струшував їх із шиї і тіла, наче краплинки дощу. Весь його силует охопило м'яке олійне сяйво. Ревіння наростало, і маленькі блискавки заграли у серці червоної штуки над нами. Тієї миті мою увагу привернуло до ринчання. Багряний грифон прослизнув повз нас і став поміж нами й гучною червоною з'явою. Відвернувшись від нас, він скорцюбився, наче гаргулія, і взявся спостерігати за видовищем. Саме тоді Яго звільнив обидві ноги і став дибки. Сяйво і водоспад іскор надали його обрисам ефемерності. Можливо, тієї миті він і ржав, однак всі звуки поглинуло невпинне ревіння згори. Із грімкої хмари з виттям спустився вир, яскравий, осяяний, неймовірно швидкий. Він торкнувся коня, що стояв дибки, і на мить обриси тварини стали надзвичайно великими і так само нечіткими. А тоді кінь зник. Неначе бездоганно збалансована дзига. Вир на мить застиг на місці, а тоді почав змовкати. Вир повільно піднявся над лабіринтом на висоту людського зросту, а через мить увібрався всередину настільки ж швидко, як і з'явився. Виття змовкло, ревіння стихло. Крихітні блискавки зблякли в колі. Вся конструкція вичахла та сповільнилась. Наступної миті вона обернулася на згусток темряви, а ще за секунду зникла геть. Куди б я не глянув, ніде не лишилося і сліду від Яго. «Не питай», – мовив я, коли Рендом повернувся до мене. «Я також нічого не знаю». Він кивнув, а тоді зосередив увагу на нашому багряному сусідові, який якраз задеренчав ланцюгом. «А з цим героєм що?» – запитав він, торкнувшись меча. «В мене складалося враження, ніби він намагається захистити нас», – сказав я, ступивши крок уперед. «Прикрий мене, я дещо хочу спробувати». «Ти впевнений, що можеш рухатися достатньо швидко?» – запитав він. «З твоїм боком». «Не хвилюйся», – сказав я, в рази завзятіше, ніж треба було, і пішов далі. Він мав рацію щодо мого лівого боку, де досі гоїлася і тупо боліла у відповідь на рухи ножова рана. Але правиця продовжувала стискати Грейс Вандір, і це був один із тих моментів, коли я щиро вірив у свої інстинкти. У минулому я вже довірявся своїм чуттям, і вони не зраджували мені. Просто іноді такий ризик видається цілком виправданим. Рендом рушив прямо і праворуч. Я повернувся боком і повільно випростав ліву руку так, неначе знайомився з чужим псом. Наш геральдичний друг підвівся і також повернувся. Він знову повернувся мордою до нас, ретельно розглядаючи Ганелона, що стояв ліворуч від мене. Потім звір поглянув на мою руку. Він опустив голову і знову вдарив дзьобом об землю, тихо булькотливо хрумкаючи, а тоді підвів голову і витягнув шию. Хитнув велетенським хвостом, торкнувся моїх пальців дзьобом, а тоді все повторив. Я обережно поклав руку йому на голову. Помахи хвостом посилились, голова не рухалася. Я м'яко почухав йому шию, і звір повільно повернув голову, немов би насолоджувався моїми дотиками. Я прибрав руку і ступив крок назад. «Гадаю, ми друзі», – тихо мовив я. «Спробуй, Рендоме». «Ти кипкуєш з мене?» «Ні, я певен, що тобі нічого не загрожує. Спробуй». «А що ти робитимеш, якщо помилишся?» «Вибачуся». «Чудово». Він ступив уперед і простягнув руку. Тварина лишалася привітною. «Гаразд», – мовив Рендом на півхвилини пізніше, гладячи його шию. «І що це нам доводить?» «Це сторожовий пес». «А і що ж він стереже?» «Вочевидь, лабіринт». «Якийсь він недобросовісний», – мовив Рендом, відступаючи. «Я би сказав, що він мав би працювати краще». Брат вказав на чорнілу ділянку. «Що і зрозуміло, якщо він привітний для всіх, крім тих, хто їсть овес та ірже». «А я гадаю, що він дуже навіть вибірковий. Також можливо, що його посадили сюди після того, як було завдано шкоди, щоби захистити лабіринт від подальших шкідницьких зазіхань». «Хто ж його посадив тут?» «Сам би хотів знати. Вочевидь, це хтось на нашому боці». «Ти можеш продовжувати випробування своєї теорії, підпустивши Ганелона ближче до Грифона». Ганелон не ворухнувся. «Може, у вас є якийсь родинний запах?» – зрештою сказав він. «Раптом він прихильний тільки до амберитів, тож я свій хід пропускаю. Дякую». «Гаразд. Це не так уже і важливо. Дотепер ти висував доволі вдалі ідеї. Як же ти тепер тлумачимеш події?» «З двох фракцій, що претендують на трон», – сказав він, «та що складалася з Бранда, Фіони та Блейза, як ви казали, краще зналася на природних сил, які впливають на долю Амбера. Бран же не повідомив тобі подробиці, хіба що ти сам опустив у розповіді певні пов'язані з ним факти. Однак мені здається, що пошкодження лабіринту і є тим засобом, за допомогою якого його союзники отримали доступ до вашого королівства. Хтось один або й не один із них скоїв це лихо, відкривши чорну дорогу. Якщо сторожовий пес реагує на родинний запах або інший код, яким володієте ви, то він насправді міг весь час бути тут і нічого не заподіяти злочинцям». «Можливо», – зауважив Рендом. «Маєш ідею, як це могло трапитись?» «Ймовірно», – відказав Ганелон. «Якщо захочете, я дам вам можливість подивитися на це». «А що для цього потрібно?» «Ходіть сюди». Він обернувся і рушив до краю лабіринту. Я пішов за ним, Рендом також. Сторожовий грифон крався біля мене. Ганелон повернувся і простягнув руку. Корвіне, чи міг би ти дати мені той кинджал, що я для нас роздобув? Тримай. Я витягнув зброю з-за пояса і передав її. Повторюю, що для цього потрібно? Допитувався Рендом. Амберська кров, відказав Ганелон. Не певен, що ця ідея мені до вподоби, відказав Рендом. Тобі потрібно лишень проштрикнути палець, відказав він, простягаючи лезо, і нехай краплинка крові впаде на лабіринт. І що трапиться? Спробуй і побачиш. Рендом зиркнув на мене. Що скажеш на таке? Вперед, дізнаємося правду. Я заінтригований. Він кивнув. Гаразд. Рендом взяв у Ганелона лезо і штрикнув вістрем мізинець лівої руки. Тоді він стиснув палець, тримаючи його над лабіринтом. З'явилася червона намистинка, збільшилася, затремтіла і впала. Її ж миті над плямою здійнявся ледь помітний дим, а разом з ним гучний тріск. «Бодай я скис!» – вражено мовив Рендом. «Ось тобі на!» – мовив Ганелон. «Так це і робиться!» Виникла крихітна плямка, поступово збільшуючись до розміру півдоларової монети. Та крапочка була малесенькою копією величезної плями праворуч від нас. Сторожовий грифон тихо вискнув і відступив, швидко крутячи головою між нами. «Розслабся, друже, спокійно!» Я простягнув до нього руку і заспокоїв. «Але що ж могло спричинити таку велику?» Почав було Рендом, а тоді повільно кивнув. «І все ж таки що?» – запитав Ганелон. «Я ні сліду не бачу там, де зникла твоя кров». «Амберська кров», – мовив Рендом. «Ти сьогодні просто повнишся прозрінням, чи не так?» «Попросив Корвіна розповісти тобі про Лорейн, місцину, де я мешкав так довго», – мовив він. «Місце, де розширювалося чорне коло. Я дуже уважний щодо впливу таких сил, хоч і знаю їх лише з відстані. Ці питання ставали для мене все зрозумілішими завдяки тому, що я вивчав від вас. Так тепер мене охоплюють прозріння, адже я знаюся на цих каверзах. Запитай Корвіна, що він думає про макітросового генерала». «Корвіне», – сказав Рендом, – «дай мені проколотий козир». Я витягнув його з кишені і розрівняв. Плями тепер здавалися ще лиховіснішими. Вразила мене й інша річ. Не вірилося, що цей козир виготовив мудрий чарівник Дворкін, колишній митець і наставник оборонових дітей. До цієї миті мені не спадало на думку, що хтось інший міг би зробити таке. І хоча стиль видавався трохи знайомим, ця робота не належала йому. Де ж іще я бачив такі ретельно вивірені лінії, не спонтанні, як у майстра, а такі, неначе кожен рух ретельно обмірковувався, перш ніж ручка торкнеться паперу. Була тут ще якась хиба. Рівень схематизації відрізнявся від наших козирів, буцімто митець працював зі старими спогадами, просвідками й описами, а не з живою людиною. «Козир, Корвіне, дай їм, будь ласка», – мовив Рендом. Було в його тоні щось таке, що змусило мене завагатися. Закралося відчуття, нібито він зміг обігнати мене у чомусь дуже важливому, а такі відчуття я геть не люблю. «Я тут заради тебе гладив ось того бридкого стригання і навіть порізався для нашої справи, Корвіне. Дай мені його». Я простягнув карту, і моє збентеження наростало, коли він взяв її до рук і насупився. Чому я раптом почав поводитися як бовдур? Невже ніч у чір на ногті сповільнює мозгову активність? Чому? І тут Рендом почав лаятися. Низка виголошених ним... проклять перевершувала все чути мною за довгу військову кар'єру. А тоді... «Що це?» – запитав я. «Не розумію». «Амберська кров», – нарешті мовив він. «Хто б це не зробив, він спершу пройшов в лабіринтом, розумієш? Потім вони стояли там, у центрі, і викликали його через козир. Коли він відповів, і було встановлено надійний зв'язок, вони вдарили його. Його кров, як і моя власна, пролилася на лабіринт, знищуючи частину візерунку». На кілька глибоких вдихів Запала тиша. «Пахне якимось ритуалом», – зауважив я. «Дідько, забери ритуали», – вигукнув він. «Дідько, їх усіх бери. Хтось із них помре, Корвіне. Я вб'ю його або її». «Я дурень», – відказав він, – «тому що не побачив це одразу. Поглянь, ближче поглянь». Він тицнув мені проколотий козир. Я вдивлявся в нього і досі нічого не бачив. «А тепер поглянь на мене», – продовжував він. «Глянь на мене». Я послухався. Тоді знову глянув на карту і збагнув, до чого він веде. Для нього я ніколи не був чимось більшим за шепіт «Життя у пітьмі». «Але вони використали мого сина для цього», – мовив він. «Отже, це зображення Мартіна».